potrawa i jak smakuje. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest południe, niedziela, 4 lutego. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Stoch drugi na półmetku zawodów w Willingen, liderem Forfang. Śnieg sparaliżował część Podkarpacia, ale nikomu nic się nie stało. 10 tysięcy gospodarstw nie ma prądu. Ale na początek smutna informacja, która dotarła do nas przed chwilą. Zmarł popularny i lubiany aktor Wojciech Pokora. Miał 83 lata, informację potwierdziła Krystyna Janda, aktor warszawskich teatrów dramatycznego Nowego i Kwadrat. Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, występował w telewizyjnych kabaretach Olgi Lipińskiej, znany też m.in. z głównej roli w filmie Poszukiwany, poszukiwana. Kamil Stoch drugi, Dawid Kubacki trzeci po pierwszej serii konkursu indywidualnego zawodów Pucharu Świata w skokach w Willingen. Prowadzi Norwek Johan Andre Forfang. Szóste miejsce zajmuje Piotr Żyła, dziewiąte Maciej Kot, a 23 Stefan Hula. Ponad 150 razy minionej doby interweniowali podkarpaccy strażacy w związku z intensywnymi opadami śniegu, informuje młodszy brygadier Marcin Betleja. Interwencje dotyczyły głównie usuwania konarów drzew leżących na jezdniach i chodnikach. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach leskim, sanockim, przemyskim, krośnieńskim, bieszczadzkim i strzyżowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie dostał ranny. Z najnowszych informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wynika, że bez prądu na Podkarpaciu jest 10 tysięcy odbiorców. Wojska Obrony Terytorialnej wraz z innymi rodzajami sił zbrojnych stanowią o potencjale obronnym Polski, mówi Mariusz Błaszczak. Minister Obrony Narodowej uczestniczy w Siemiatyczach w uroczystej przysiędze żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generała brygady Władysława Liniarskiego-Mścisława. Ale ze względu na charakter rodzaju sił zbrojnych, których służycie, będziecie także wspierać społeczności lokalne. Będziecie brali udział w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, a więc na co dzień będziecie także ściśle współpracować z administracją lokalną, będziecie ściśle współpracować z Państwową Strażą Pożarną, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, z Polską Policją. Minister Błaszczak dziękował żołnierzom za decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomniał, że 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej odwołuje się poprzez osobę patrona do tradycji Armii Krajowej. Kreml rozważa amnestię dla rosyjskich biznesmenów, którzy ukrywają się za granicą. Chodzi o przedsiębiorców ściganych przez rosyjski wymiar sprawiedliwości. Wstępna lista takich osób trafiła na biurko prezydenta Putina. Dane o biznesmenach, którzy chcieliby wrócić z emigracji, zbiera rzecznik praw przedsiębiorców Borys Titow. Polityk konkurujący z Władimirem Putinem o urząd prezydenta odwiedził rosyjską diasporę w Wielkiej Brytanii, gdzie zgłosiło się do niego ponad 10 biznesmenów deklarujących powrót do Rosji. Jedyny warunek, jaki stawiają, to gwarancja umorzenia prowadzonych przeciwko nim postępowań karnych. Rosyjskie agencje przypominają, że w 6 krajach otwarte zostały przy ambasadach Rosji specjalne punkty przyjmowania wniosków od biznesmenów chcących wrócić do ojczyzny. Największa liczba bogatych uciekinierów z Rosji mieszka w Wielkiej Brytanii. Londyn przez kilkadziesiąt lat udzielał schronienia politycznym emigrantom, głównie byłym funkcjonariuszom radzieckich i rosyjskich służb specjalnych oraz oligarchom. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze raz zaglądamy na Podkarpacie, gdzie w Choryńcu Zdroju profesjonalne jury ocenia amatorskie zespoły teatralne małych form. Członkiem jury jest m.in. aktor teatralny i filmowy Lesław Żurek, znany m.in. z filmu Mała Moskwa czy serialu Londyńczycy. Podpowiada początkującym aktorom teatrów amatorskich, by nie bali się podejmować różnych wyzwań scenicznych. Żeby się rozkręcić, rozćwiczyć, też usłyszeć swoje fałszywe dźwięki, nauczyć się bronić przed krytyką z zewnątrz i z każdej strony, bo to jest też część tego zawodu, żeby umieć interpretować właśnie krytyczne zdania jakoś inspirująco dla siebie, żeby później na tym budować postęp, swój rozwój. Zwycięzców Biesiady Teatralnej w Choryńcu Zdroju poznamy o 16. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13. Pochmurna i senna niedziela polska jest pod wpływem niżu. Na nadejście wyżu z nad Skandynawii musimy poczekać do wieczora. Najzimniej jest w Zakopanem minus 3 stopnie, w Suwałkach i Lublinie minus 1. W Warszawie i Szczecinie 0, w Gdańsku 2 stopnie powyżej 0, na Podkarpaciu, Pomorzu Zachodnim pada deszcz ze śniegiem i śnieg. Wieje słaby północny wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca. Zostało po niej kilka misiów, kilkadziesiąt zdjęć i setki wspomnień. Na ratunek wciąż czekają inni. Jeśli kiedykolwiek twój świat się zatrzyma, jeśli będziesz musiał podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu, pamiętaj, cząstka twojego dziecka może być szansą dla innej małej istoty. Życie to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować. Kampania na rzecz transplantologii Fundacji Się Pomaga. Szczegóły na stronie siepomaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 7 lutego 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 23 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Już w poniedziałek w Szczecinie wystąpi pierwsza jazzowa trąbka świata. Strażnik tradycji amerykańskiego jazzu Wynton Marsalis. W Radiu Szczecin i programie Drugim Polskiego Radia jedyna transmisja jego koncertu z europejskiej trasy. Legendarny trębacz wraz ze swoim zespołem Jazz at Lincoln Center Orchestra zabierze nas w podróż po muzycznej historii swingu, a z synem Dave'a Brubecka Dariusem zagra sławne Take Five. Początek transmisji w poniedziałek o 19:00. Zapraszamy. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 12:00. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Na początek kilka tytułów. Masz wiadomość, bezsenność w Seattle, Cztery wesela i pogrzeb, Pretty Woman, Notting Hill czy Dziennik Bridget Jones. Wszystkie te filmy łączy pewien gatunkowy schemat, który realizują w sposób mistrzowski, a jak polscy twórcy radzą sobie z tym schematem i jakie elementy muszą się znaleźć w takim filmie, jak komedia romantyczna. O tym porozmawiamy dzisiaj z krytyczką filmową Olą Salwą, ze względu na to oczywiście, że na przełomie stycznia i lutego dużo więcej niż w innych miesiącach pojawia się na ekranach kin komedii romantycznych. A z Małgorzatą Major, badaczką kultury popularnej, opowiemy o spotkaniu dwóch wielkich gwiazd i dwóch żywiołów na małym ekranie w serialu Grace i Frankie. A przeglądając oscarowe nominacje, zapoznamy Państwa dzisiaj z bardzo młodą aktorką, z bardzo bogatym doświadczeniem, która pierwszą nominację oscarową zdobyła, kiedy miała 13 lat. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka, tam nas można znaleźć, ale ABC Popkultury można też znaleźć na Facebooku. A zaczynamy dzisiaj od piosenki rozjaśniającej zachmurzone niebo. I thought I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again, through with love, through with men. They played their game without shame, and who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust. This is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends? Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh. This is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? Ba-ba-da-dee, I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop. What a flop, this is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends? Oczywiście Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. I ta piosenka pojawiła się w ścieżce dźwiękowej filmu Podatek od miłości. Na dźwięk nazwy tego gatunku niektórym cierpnie skóra. Być może nasza rozmowa będzie pewnym sądem nad tym gatunkiem, ale mam wrażenie, że nie będziemy zbyt surowymi sędziami, a może to się okaże. Ola Salwa, krytyczka filmowa, jest gościem Zestawu Powiększonego. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wierzę w długoletnie wyroki więzienia ani w karę śmierci. Przynajmniej dla filmów. To jest deklaracja na początek tej rozmowy. No to zacznijmy w ogóle od tego, komedia romantyczna to musi być realizacja pewnego szablonu, pewnego schematu. To też nie są dobre słowa, jeśli się mówi To są bardzo dobre słowa, Kasiu. Ponieważ... Ale ja mówię, że to nie są dobre słowa, bo one mogą budzić złe skojarzenia. Ale akurat w tym przypadku... Jak się komuś coś kojarzy, to słuchaj, my już na to nic nie poradzimy i to jest właśnie takie przeświadczenie, z którym należy walczyć, że kino gatunkowe powinno unikać schematów. Wręcz przeciwnie, powinno dokładnie posługiwać się schematami, tylko w taki sposób, żeby widz czuł się zaskoczony. I właśnie dlatego kino gatunkowe jest tak piekielnie trudne. Jest 7 zasad, dokładnie 7 zasad, którymi powinna się kierować dobra komedia romantyczna. Więc zacznę od punktu pierwszego, czyli tak zwane meet cute, urocze spotkanie. Polega to na tym, że bohaterowie spotykają się albo przez przypadek, albo w okolicznościach, w których dochodzi do konfrontacji. W filmie Podatek od miłości, tak zwane meet cute, czyli urocze spotkanie, następuje w barze, do którego wchodzi Klara, główna bohaterka filmu, czekając na swojego chłopaka, mniemając, że się dokładnie tam umówiła, i spotyka Mariana, z którym od razu wchodzi w konflikt. Kiedy spotykają się ponownie, drugi punkt komedii romantycznej, jest już to bardziej fortunne, ale równie pełne napięcia spotkanie. Chodzi o to, może rzeczywiście już nie będę Państwu tych pozostałych 5 punktów wymieniać, bo to też potem trochę inaczej się ogląda film. Generalnie chodzi o to, żeby spotkać parę bohaterów, która idealnie do siebie pasuje i my jako widzowie doskonale wiemy, że oni idealnie do siebie pasują, natomiast oni tego nie wiedzą. I scenarzysta i reżyser tak przeprowadzają ich przez różne przypadki, wypadki, koleje losu, żeby oni się na końcu spotkali, ale żebyśmy my jako widzowie byli przekonani, że nie, to się tym razem nie uda, nie ma takiej możliwości, oni są idealnie do siebie dopasowani, ale nie ma szans, żeby skończyli razem, bo na tym polega właśnie oglądanie filmów, żeby ktoś nas włożył w kolejkę górską, w zależności od tego, jaki to jest gatunek. Jest to mniejsza lub większa amplituda emocji. Podejrzewam, że przy horrorze boimy się bardziej o losy bohaterów niż właśnie w komedii romantycznej, ale że trzymamy kciuki za to, żeby bohaterom się udało. Bo ulubimy ich. Generalnie zwykle jest tak, że ta dwójka, która się spotyka w tym uroczym spotkaniu, to jest ta dwójka, która ma wzbudzić naszą sympatię. Wymogiem jest też to, że albo oboje, albo co najmniej jedno ma partnera, który też my z góry wiemy, że jest niedobry dla nich. Tak, a oni tego jeszcze nie wiedzą. Absolutnie, Kasiu, jest dokładnie tak, jak mówisz. Zresztą w ogóle komedia zasadza się na tym, że bohaterowie komedii żyją nie swoim życiem, życiem, które do nich nie pasuje, dokonują wyborów bardzo nietrafnych i cały komizm zasadza się na tym, że bohaterowie myślą o sobie jedno, a robią drugie. Albo rzeczywistość im pokazuje, kim naprawdę są. I tutaj wchodzę rzeczywiście w jakąś taką psychoanalizę gatunków, ale niech mi państwo wierzą, że jest to zbadane przez ekspertów prowadzących wykłady na temat gatunków filmowych i nie jest to jakaś tutaj na prędce sklecona romantyczna teoria. Na tym właśnie polega komedia, że bohaterowie konfrontują się z tym, kim naprawdę są, oczywiście na wesoło, a w komedii romantycznej chodzi o ten właśnie kontekst uczuciowy i chodzi o to, że ktoś na przykład jest związany nie z tą osobą, co trzeba. Na przykład Bridget Jones i Daniel Cleaver. Trudno powiedzieć, że to jest związek, który naprawdę służy Bridget. A kiedy przypomnimy sobie na przykład jedną z takich ikonicznych komedii romantycznych, zresztą specjalistki od tego gatunku, Nora Ephron, Masz wiadomość, to tam oboje bohaterowie, grani przez Meg Ryan i Toma Hanksa, ikoniczną parę, jeśli chodzi o komedie romantyczne, oboje byli w związkach, które im nie służyły i musieli się o tym przekonać pod wpływem wydarzeń, które następowały w toku akcji. Czasami jest też tak, że pojawiają się takie postaci, które jeszcze wzmagają uroczość, jeśli mogę użyć takiego słowa, komedii romantycznej. I tutaj mam na myśli zwierzęta albo dzieci. Tak. I ich przeznaczeniem, znaczy głównie dzieci, bo to państwo zaraz zrozumieją, dlaczego dzieci, jest mówienie prawdy. Jak wiadomo, zwierzęta głosu nie mają, chociaż czasem naprawdę bardzo szkoda. To dzieci mogą powiedzieć to, co myślą, to, co naprawdę widzą. To są tacy wysłannicy prawdy. W filmie Podatek od miłości jest to na przykład siostrzenica Mariana, która mówi to, co widzi, to, co myśli, prosto z mostu, nie owija w bawełnę. I rzeczywiście też to, co jest bardzo istotne w komedii romantycznej, to to, na co zwracasz uwagę. Drugoplanowi bohaterowie, którzy dopełniają świat, którzy sprawiają, że czujemy się dobrze, czujemy, że chcemy pobyć w ogóle z tymi bohaterami, z tymi wszystkimi osobami, o których opowiada film. Może to brzmi strasznie banalnie, ale koniec końców przez półtorej godziny śledzimy czyjeś życie, nieważne czy wymyślone, czy prawdziwe, bo w komedii romantycznej, tak jak w każdym innym filmie fabularnym, chodzi o to, żebyśmy my jako widzowie zawiesili niewiarę, czyli przyjęli za dobrą monetę, że wszystko, co widzimy na ekranie, może się wydarzyć. Czyli, że jeżeli mamy kogoś, kto jest w życiowym dołku i spotyka kogoś, kto właśnie pnie się po szczeblach kariery, znów mówię o podatku od miłości, to że te dwie osoby mają ze sobą naprawdę bardzo wiele wspólnego i że być może stworzą idealną parę. Mówię być może, bo przecież na tym polega cały klub komedii romantycznej, że nie wiemy tak do końca, czy na pewno im się uda. Już kilka razy wymieniłaś ten tytuł, Podatek od miłości, bo to jest polska komedia romantyczna. Jest akurat w kinach, dlatego tak staram się nie wybiegać za bardzo w przyszłość, tudzież w przeszłość. Jeśli chodzi o te polskie realizacje gatunkowe, jeśli chodzi o komedie romantyczne, to co tutaj możemy, bo ten gatunek właściwie od wielu lat już się pojawia. I tak, były tak. Też takie, które powiedzmy były na tyle wdzięczne i na tyle dużo miały humoru i na tyle dużo chemii było między bohaterami, że należy je uznać za udane. Tak, oględnie powiem. Oględnie mówiąc tak. Myślę, że warto cofnąć się pamięcią do filmu Nigdy w życiu. Tam też możemy sobie poanalizować ten film według tych punktów, które powinna spełniać komedia romantyczna. Tam też było urocze spotkanie, kiedy grana przez Danutę Stenkę bohaterka wpadła do biura szefa i powiedziała: o, zaintrygował mnie pan tymi orgazmami, i patrzy się akurat na bohatera granego przez Artura Żmijewskiego i robi się cała czerwona i zawstydzona. Potem się spotykają ponownie i ponownie. Ona też była w związku, który jej nie służyła, jednak uważała, że to małżeństwo bardzo wiele wnosiło do jej życia i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że w polskim przemyśle filmowym nie wszystkie, ze względów finansowych, nie wszystkie filmy są rozwijane tak solidnie i tak porządnie, jak powinny być. Abstrahując od powodów, jeżeli się wchodzi na plan z pierwszą, drugą, trzecią wersją scenariusza, to wiadomo, że film, który z tego powstanie, ma bardzo małe szanse być filmem udanym, niezależnie od tego, czy to jest kino autorskie, czy to jest komedia romantyczna, czy to jest dramat obyczajowy, czy to jest horror. Druga rzecz, która bardzo często była zarzucona i uważam, że słusznie polskim komediom romantycznym, że tworzyła nierealistyczny świat. Bo to jest dokładnie to, co mówiłam na początku, że chodzi o to, żeby ten świat był wiarygodny i niewiarygodny jednocześnie. W tym sensie, że byłby taki bardziej kolorowy, piękniejszy, wdzięczniejszy niż to, co mamy za oknami, szczególnie w lutym, który jest po prostu paskudnym miesiącem i to, co się dzieje za oknami, nie powinno być scenarią komedii romantycznej, a z drugiej strony to musi być świat chociaż odrobinę prawdopodobny. Jeżeli ja idę do kina i oglądam 20-parolatków, którzy żyją w ogromnych mieszkaniach, chodzą do drogich knajp, to zamiast kibicować im, zastanawiam się, jakim cudem ich stać w ogóle na taki poziom życia. I to jest to, że nie można przesadzić. To jest tak, jakbyś dodała za dużo soli do, nie wiem, Bef Borginią. To nie będzie dobre. To porozmawiamy w takim razie o tym przykładzie. Tytuł padał i mam wrażenie, że obie się zgadzamy i także recenzje na to wskazują, ale też wygląda na to, że i widzowie przekonali się do tego filmu. To jest Podatek od miłości Bartłomieja Ignaciuka. Debiut pełnometrażowy tego reżysera, który zajmował się i reklamami, i serialami. I tutaj właśnie no, nie musimy aż tak bardzo zawieszać niewiary, ponieważ świat pokazany, bohaterowie, to są tacy bohaterowie, w których możemy uwierzyć. Tak, i świat, który buduje reżyser, jest prawdopodobny. To jest świat, w którym każdy plus minus mógłby się odnaleźć. I naprawdę ja się nie zastanawiałam, oglądając ten film, aha, jakie są szanse, że Marian akurat tego wieczora jest w tym samym barze co Klara i co ciekawe są jedynymi klientami. Tak mnie uwiódł reżyser i to właśnie na tym polega sztuka przecież tworzenia opowieści, żeby zahipnotyzować, zaczarować odbiorcę. Te szczegóły mi zupełnie nie przeszkadzały i nie odwracały mojej uwagi. To jest film taki zrobiony i z pasją, i z sercem, i ze znawstwem. Te wszystkie reguły, którymi powinna się rządzić komedia romantyczna, są wypełnione. Oczywiście nie jest to film pozbawiony zupełnie wad, ale też po prostu jest casting świetny, bo to też, to jest dokładnie to, o czym wspomniałaś, że my musimy polubić tych bohaterów, chcieć z nimi spędzić czas i w momencie, w którym mamy Aleksandrę Domańską i Grzegorza Damięckiego, którzy bardzo dobrze się odnajdują w tej konwencji i też mają charyzmę. To są też bardzo fajnie napisane postacie, które też są intrygujące, bo nie wiem, czy zwróciłaś na to uwagę, że w sumie one niewiele o sobie mówią. Nie masz takiego wrażenia, że wchodzi taka postać i przez 15 minut ci monologuje, skąd ona się wzięła. Tego wszystkiego się tam dowiadujesz, jak taki detektyw. Tyle informacji, ile potrzebujemy. Dokładnie. Przez to, że musisz sobie zbierać jako kruszki chleba te informacje, to się bardziej angażujesz. To już mówię na takim poziomie czysto poznawczym. To jest po prostu wdzięczne. Wdzięczny, udany film. A jeszcze przy okazji powrócę do tej warstwy, powiedzmy, scenograficznej nawet, bo ty wspominałaś i ja też mówiłam o tym zawieszaniu niewiary. To jest taka sytuacja, jeśli chodzi o Podatek od miłości, że jeżeli widzę bohaterkę, która pracuje w urzędzie skarbowym i wynajmuje kawalerkę, to jest taka kawalerka, jaką każdy, kto przyjeżdżał do innego miasta, właśnie wynajmował, a nie taka, na którą większości z nas nie stać. Bardzo dziękuję. Ola Salwa. Miłośniczka komedii romantycznej. Dziękuję bardzo. Hold you, hold you, hold you, hold you. Ruth Brown i właściwie piosenka pasowałaby prawdopodobnie również do ścieżki dźwiękowej komedii romantycznej, ale to ze ścieżki dźwiękowej filmu Brooklyn sprzed 2 lat, w którym główną rolę, za którą zresztą była nominowana do Oscara, zagrała pewna młoda aktorka, która znowu jest nominowana do Oscara już po raz 3 w tym roku. Ma 23 lata, grała w wielu znanych produkcjach i ja przyglądam jej się właściwie od 10 lat, od tej pierwszej nominacji, ale mimo, że w tych wielu produkcjach zagrała, to niewielu jest wciąż jeszcze w stanie poprawnie wymówić jej imię. Wyzwanie podjęła Violetta Myszkowska. Say my name, say my name. My name is Saoirse Ronan. Saoirse. Nie. Hey, Cersei. Shisha. Swishy. Swishy. Swishy. Swishy. Ronan. Seahorse. Swishy Ronan. Saoirse Ronan. S-A-O-I-R-S-E. You can see why people have a hard time. Pierwszy raz to nazwisko w napisach końcowych zobaczyli widzowie irlandzkiego serialu The Clinic. Kilka lat później aktorka pojawiła się w wielokrotnie nagradzanej brytyjskiej ekranizacji powieści Pokuta. 13-letnia Saoirse zagrała wtedy jedną z głównych ról, obok Jamesa McAvoya i Keiry Knightley. Rolę wyróżniono nominacją do Oscara w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Yes, I did. I saw him. I saw him. I saw him with my own eyes. Twierdzi, że była bardzo grzecznym dzieckiem, ale po Pokucie jeszcze kilka razy wcieliła się w bohaterki moralnie dwuznaczne. W Nostalgii Anioła szukała zemsty, a w Hanie zagrała nastoletnią zabójczynię. Odrzuciła rolę elfki w ekranizacji Hobbita, ale zobaczyliśmy ją m.in. w Grand Budapest Hotel Wesa Andersona. Później w 2016 roku przeszedł czas na kolejną nominację do Oscara, tym razem za rolę pierwszoplanową w filmie Brooklyn. You have beaches in Brooklyn. Yes, but they're just very crowded. Zagrała tam Irlandkę, która wyemigrowała do Nowego Jorku. Saoirse urodziła się w tym mieście, ale wychowała się w Irlandii, niedaleko miejsca, w którym kręcono zdjęcia do Brooklynu. Przyznała, że pierwszy raz w jej karierze zdarzyło jej się przeżywać dokładnie to samo, co bohaterka filmowa, w którą się aktualnie wcielała. Rozdarcie pomiędzy dwoma miejscami na świecie i wieczną tęsknotę za domem. Brooklyn był dla niej bardzo osobistym filmem, także z innych względów. Film też w jakimś sensie opowiadał historię jej rodziców. Urodzili się w Dublinie, a do Stanów Zjednoczonych wyprowadzili się w latach 80. Jej mama była sprzątaczką, a tata pracował na budowie i w barze, gdzie zauważył go Chris O'Neill i zaproponował rolę w sztuce teatralnej. W wywiadzie dla serwisu Deadline.com Saoirse powiedziała, że czuła odpowiedzialność za Brooklyn. Zdawała sobie sprawę, że film i jej bohaterka reprezentuje historię milionów ludzi. W tym roku, w wieku 23 lat, Saoirse dostała kolejną szansę na Oscara. Znów w kategorii najlepsza aktorka. Za rolę w najnowszym filmie Grety Gerwig, Lady Bird. W takiej sytuacji warto, w końcu, zapamiętać jej imię. Chociaż zawsze można ułatwić sobie sprawę i, tak jak aktor Ryan Gosling, nazywać ją po prostu nową Meryl Streep. It's Saoirse with an R, not Saoirse with an R, cause Saoirse with an R goes or not R. It's sh instead of s, instead of e, simple as can be, see Saoirse. Wciąż jeszcze Saoirse Ronan dostaje na czerwonych dywanach i we wszystkich wywiadach pytanie o imię i o to, z jaką najdziwniejszą wymową swojego imienia się spotkała. A ta piosenka to był fragment występu Saoirse Ronan z programu Saturday Night Live. Piosenka, która oczywiście ma ułatwić poprawne wymawianie jej imienia. Lady Bird, nominowany w tym roku w kilku kategoriach, między innymi dla Grety Gerwig za reżyserię, a przypomnijmy, że to jest jej debiut reżyserski, ale również za pierwszoplanową rolę kobiecą. Nominacja dla Saoirse Ronan, ale to nie jest jedyny film nominowany do Oscara, w którym Saoirse się pojawiła nominowany w tym roku, ponieważ również zagrała u Doroty Kobieli i Hugh Welchmana w animacji Twój Vincent, tam jako Marguerite Gachet. Proszę się przyjrzeć, jeśli Państwo będą wracać do tego filmu. A następna rola Saoirse Ronan to będzie rola kostiumowa Maria Królowa Szkotów. Premiera filmu jest przewidziana na listopad 2018 roku. I to porównanie Saoirse Ronan z Meryl Streep jest jak najbardziej zasadne. To ja też potwierdzam. Ja i Ryan Gosling tak uważamy. O, taki jest wniosek z tego, co w tej chwili powiedziałam. Jeszcze jedna dygresja. Zbliża się... Saoirse wystąpiła w Grand Budapest Hotel Wes Andersona. Zbliża się wielkimi krokami już premiera Wyspy Psów Wes Andersona. To znowu, jak w przypadku Fantastycznego Pana Lisa, będzie animacja poklatkowa, premiera 20 kwietnia. A my teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową filmu Hanna w reżyserii Joe Wrighta. Tam Saoirse Ronan jako nastolatka jeszcze zagrała bardzo ciekawą główną rolę, bardzo interesującej bohaterki, a muzykę do tego filmu stworzyli The Chemical Brothers. Chemical Brothers i Stephanie Dawson z filmu Hannah. To jest ścieżka dźwiękowa z filmu, w którym główną rolę zagrała Saoirse Ronan, a ten utwór, który przed nami, także został napisany do filmu przez artystkę, która sama go wykona. I no może umówmy się tak, że na razie powiem tyle. Za chwilę w studiu kolejny gość, a mowa będzie o kobietach pistoletach. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way. Step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Zacznijmy od tego w takim razie, że ta piosenka From 9 to 5, napisana przez Dolly Parton do filmu pod tym samym tytułem z roku 1980, pojawia się nie bez powodu, bo to na planie tego filmu właśnie z Dolly Parton także, ale spotkały się Jane Fonda i Lily Tomlin, które po latach spotkały się również na planie serialu, o którym właśnie teraz porozmawiamy. W studiu badaczka kultury popularnej Małgorzata Major. Dzień dobry. Teksty Małgorzaty Major mogą Państwo przeczytać między innymi w Kulturze Liberalnej, ale nie tylko. Tak, również w serwisie Popmoderna, który łączy treści dotyczące kultury tak zwanej wysokiej i popularnej właśnie, spotyka się gdzieś tam w środku. To porozmawiajmy o tym miejscu, gdzie się spotkały Jane Fonda i Lily Tomlin i właściwie o nich obu można powiedzieć legendy. Tak, oczywiście. To bardzo ciekawy i nietypowy projekt, w którym teraz możemy je już od 4 sezonów oglądać, czyli serial Grace and Frankie, który wydaje się nietypowy z wielu powodów, ale ten jeden jest szczególny, czyli że w mainstreamowych mediach unika się często tematu dojrzałej kobiecości czy problemów i sytuacji życiowej kobiet po 70, a tutaj dostajemy serial, w którym wprost mówi się właśnie o tym, z całą wachlarzem jakby i zalet wynikających z tego, że będąc kobietą dojrzałą, dobrze się już znamy i wiem, czego możemy po sobie spodziewać, ale też tego, czego się zdążyłyśmy nauczyć z porażek i sukcesów, ale też o problemach, które dotychczas telewizja zamiatała pod dywan, to znaczy nie były zbyt wygodne i to zaskakujące, że opowieść o kobietach w tym wieku, które na nowo zaczynają jakiś tam kolejny rozdział w swoim życiu, cieszy się dużą popularnością. Nie wiem, czy to w ogóle jest powiedziane, kiedy jakkolwiek, ile dokładnie mają lat, ale oczywiście są po 70. Pada tak, gdy próbują jako jedna z kolejnych nowych rzeczy, które próbują, zakładają sobie konto na portalu randkowym i tam pada, że bohaterka grana przez Jane Fonda, Grace, mówi, że gdy próbuje wpisać swój wiek, mówi, że no nie wie, jak ten przedział między 70 a 75 dokładnie zawęzić, ale decyduje się wpisać swój prawdziwy wiek, więc nie unikają tego. Chociaż oczywiście dużo dyskusji wynika z tego, prawda? Dużo ograniczeń, o czym widzowie mogą się przekonać, jak chociażby, że trudno założyć biznes po 70, gdy chce się wziąć 10-letnią pożyczkę, bo dla banku nie jest się zbyt atrakcyjnym kredytobiorcą, ponieważ może zwyczajnie nie doczekać finalizacji spłaty tego kredytu. Tak, jest taka piękna scena, kiedy ten urzędnik bankowy właśnie na wieść o tym, że bohaterki przyszły do niego po kredyt na 10 lat na założenie własnego biznesu, bardzo szybko zamyka drzwi i no właśnie, wyraża swoje wątpliwości. Zatrzymajmy się przez moment też przy Jane Fondzie i Lily Tomlin. No, Jane Fonda, myślę, oczywiście w ogóle nie trzeba przedstawiać, bo to jest globalna gwiazda, że tak powiem. Natomiast Lily Tomlin być może troszkę mniej znana w Polsce, ale komiczka też wielokrotnie nagradzana, między innymi na festiwalu w Berlinie. Już wtedy, kiedy się po raz pierwszy spotkały z Jane Fondą w 80 roku, to Lily Tomlin miała na swoim koncie już nagrodę aktorską z festiwalu w Berlinie. I ja muszę powiedzieć, że zawsze się cieszę na nowy sezon serialu Grace i Frankie, dlatego, że to jest kolejna okazja, żeby móc je obie. No panie już teraz już na przełomie 70 i 80, prawda? Tak, dokładnie. Między innymi są dwa lata różnicy. Zobaczyć w akcji we wszystkich wywiadach, to jest wielka przyjemność obserwować je w tych rozmowach. A to jest tym ciekawsze, że ostatnio zaczęłam też śledzić Jane Fonda na Instagramie i zauważyłam, że ona trochę tak jak swoja bohaterka, która w czwartym sezonie decyduje się też odważniej, bo wcześniej poznajemy ją jako osobę, która bardzo dba o swój wizerunek i za wszelką cenę mankamenty wynikające z wieku gdzieś tam długo nad pracuje, żeby je ukryć czy zminimalizować ich działanie jakieś, ale sama aktorka, jak i bohaterka w czwartym sezonie, zdecyduje się odsłonić trochę prawdy o kobiecie w swoim wieku i ostatnio Jane Fonda pokazała się bez makijażu i też wspominając o tym, jakie trudności ma się, nie posiadając męża, zakładając suknię wieczorową na imprezę taką oficjalną i stwierdziła, że nigdy nie chciała mieć męża, ale w tym momencie, gdy musi sobie poradzić z tym zamkiem, to jest ten jeden moment, kiedy żałuje, że go nie ma. I pokazanie się bez makijażu, no to jest oczywiście teraz taki trend szerszy, ale no też wymagało odwagi, bo jednak całą swoją karierę budowała też na pewnym takim no, nieskazitelnym wizerunku zewnętrznym. W końcu jej kasety wideo z ćwiczeniami z lat 80. prekursorskie też pokazywały, że to była kobieta, która zawsze wyprzedzała swoje czasy. I teraz odważnie pokazując to, czego sama się chyba jeszcze bała kilkanaście lat temu, gdy reklamowała kremy do twarzy dla kobiet w swoim wieku, czyli znowu próba jakby dbania o ten wizerunek, a tutaj się tak odsłania, to też znaczące. Myślę, że mocno to koresponduje z serialem, gdzie jej bohaterka też już ma dosyć tych masek i tego, że coraz większą część dnia zajmuje jej budowanie tego wizerunku, żeby ona mogła pójść, pokazać się ludziom, mężczyznom, to musi spędzić wiele godzin na tym, żeby siebie naprawić. Więc myślę, że to też ciekawy temat, że już nie ma uciekania. To, co zwykle robią opery medialne, czyli zatrzymują kobiety w wieku 35+. I my nie wiemy, czy bohaterka ma 35 czy 50 lat, bo ten temat starzenia kobiet dotychczas w telewizji długo się ukrywało, ponieważ no, był to trudny temat. A tutaj takie zupełnie odwrotny kierunek. Myślę, że to też jest ciekawe, zwłaszcza dla młodszej widowni, która może po raz pierwszy zobaczyć chociażby bohaterkę bez makijażu, albo co to znaczy mieć 70 kilka lat i zmagać się z poważną kontuzją kolana, że to są pewne rzeczy, które no po prostu młodzi ludzie mogą o tym nie wiedzieć. Podobno młodzi ludzie bardzo chętnie też oglądają, czego widziałam taki wywiad, no właśnie, bo ja uzależniłam się nie tylko od serialu Grace i Frankie, ale także od wywiadów z Jane Fondą i Lily Tomlin i widziałam jeden z wywiadów, w którym właśnie bardzo się dziwiły, że to właśnie młodsze pokolenie ogląda z dziadkami ten serial, a właściwie z babciami. No i co z tego wynika, to też tam opowiadały. Z jednej strony tutaj oczywiście mamy niesamowitą chemię między Jane Fondą i Lily Tomlin na ekranie, a z drugiej strony, no właśnie te tematy, o których już wspomniałaś. Znaczy, mam wrażenie, że dwa ważne. To znaczy, po pierwsze, sytuacja kobiet w pewnym wieku. Oczywiście, one mieszkają w Kalifornii, jest tam dużo słońca, mają piękny dom. W wyniku pewnych okoliczności, których chyba nie zdradzajmy, no bo być może państwo jeszcze na ten serial nie natrafili, więc nie będziemy zdradzać, jak to się stało, że kobiety, które właściwie znały się przez całe życie, bo ich mężowie razem pracowali, muszą razem zamieszkać. Tak. I są zupełnie różne, mają zupełnie różne charaktery i właściwie przez to całe życie się nie lubiły, a teraz znalazłszy się w tej sytuacji, w jakiej się znalazły, jakoś jako ogień i woda, ale mimo wszystko muszą się odnaleźć. I co z tego wynika? No i oczywiście z jednej strony to jest płeć, a z drugiej strony to jest ten wiek. Tak. To jak już wspomniałaś. Bardzo rzadko do tej pory osoby w tym wieku były głównymi bohaterkami. Ja właśnie też pomyślałam o tym, że tak jak w Olive Kittredge, gdy bohaterka próbuje sobie jakoś życie po stracie męża poukładać i znajduje partnera, z którym nic jej nie łączy na płaszczyźnie poglądów, stylu życia i po pewnym czasie dochodzi do wniosku, że w pewnym wieku inne są priorytety wchodzenia w związki i w relacje, tak też myślę, że właśnie tutaj to ciekawie pokazano, że Grace i Frankie, które całe życie wszystko dzieliło, bo pracowały w inny sposób, wyznawał inne wartości. No, bizneswoman i hipiska. Tak, joginka i kobieta, która była fanką opakowań farby do włosów, gdzie był jej wizerunek, prawda, i mocno przeżyła to, gdy okazało się, że w nowych czasach już lepiej umieścić jakieś produkty roślinne na pudełku, żeby zachęcić klientkę niż kobietę. Niż jej zdjęcie. Z trwałą ondulacją, tak? Więc to ciekawe, że właśnie to jest chyba tak, że też ta przyjaźń wynika z jakichś innych okoliczności, że ten moment życiowy sprawił, że one mogły zacząć nawiązywać to porozumienie, prawda, że przetasowania życiowe sprawiły, że mogły zacząć ze sobą rozmawiać. I ciekawe jest też to, o czym wspomina nowy sezon, czyli reakcje rodziny na starzenie się swoich rodziców, na przykład, czyli jak dzieci się zachowują, jak próbują je spychać gdzieś tam na margines, załatwiać tą sprawę, jak długo się walczy o niezależność i gdzie jest ta granica między niezależnością dorosłej osoby, która chce o sobie decydować, a niemożność jakby funkcjonowania dalej w takim modelu, czyli w którym momencie wysyła się rodziców do domów opieki, czy do jakichś tak popularnych amerykańskich osiedli dla seniorów i czym one są tak naprawdę. Mnóstwo się takich bardzo poważnych tematów otwiera tutaj również. No jest też mnóstwo komediowych sytuacji i właściwie każdy z bohaterów wnosi jakiś element komediowy, bo przecież są i byli mężowie naszych bohaterek i są dzieci naszych bohaterek i nowi partnerzy, bo to też trzeba powiedzieć, że pewna świeżość jest też tego serialu taka, że one właściwie no, chcą korzystać w pełni z życia cały tak, czas. Jest. I pokazują, że można, mimo pewnych trudności czasami. Warto wspomnieć, że przecież oczywiście i Jane Fonda, i Lily Tomlin cały czas też widoczne na dużym ekranie, bo u Paolo Sorrentino Jane Fonda pojawiła się przecież w młodości, a z kolei Lily Tomlin świetne recenzje zbierała za swoją rolę w filmie, chyba po polsku to był tytuł Babka. Babci, która z wnuczką próbuje rozwiązać pewien poważny problem, ale też o jeszcze jednej kobiecie musimy powiedzieć, czyli o współtwórczyni tego serialu. I ona się nazywa Marta Kaufman i ci z państwa, którzy w latach 90., a właściwie na przełomie 90. też i 2000. oglądali serial Przyjaciele, to wiedzą, że to jest po prostu współtwórczyni serialu Przyjaciele razem z Davidem Crane'em. A tutaj to jest właściwie taki drugi jej sukces, bo tam były pomiędzy Przyjaciółmi a Grace and Frankie różne rzeczy, ale tak naprawdę to teraz dopiero znowu wystrzeliło. Tak, i to też jest ciekawe. Możemy chyba wspomnieć, że w czwartym sezonie pojawia się Lisa Kudrow. Ciekawe jest obserwowanie tych aktorów, których tak bardzo utożsamiamy z bohaterami granymi w serialu Przyjaciele, których zamknęliśmy w przedziale 20 parę, 30 parę lat, że oni się starzeją i my ich czasem gdzieś widzimy i zastanawiam się, czy tak potoczyły się losy tej grupy przyjaciół. Wszystko wskazuje na to, przepraszam, że ci wejdę słowo, że tylko Jennifer Aniston wygląda cały czas tak samo. Tak, zgodzę się. Ale jeśli chodzi o Lisę, to jej pojawienie się też jest ciekawe i jest trochę taką trzpiotką, której też Grace i Frankie w czymś tam pomagają i w jakimś ważnym momencie życia. I to też pokazuje wątek pewnej niewidzialności kobiet, który się zaczyna właśnie około 50, bo oczywiście Lisa Kudrow gra bohaterkę znacznie młodszą, która też musi borykać się z trudną sytuacją po odejściu partnera. I myślę, że to pokazuje ciekawą też solidarność kobiet, które muszą o coś tam walczyć, walczyć, gdy społeczeństwo je gdzieś tam spycha na boczny tor i okazuje się, że coraz szybciej próbuje spychać, bo te problemy, które spotykają właśnie bohaterkę, którą gra Lisa Kudrow, dowodzą, że ona jakby dla społeczeństwa stała się przeterminowanym trochę produktem. Wydaje mi się, że to ciekawe, jak szeroki jest ten przedział, w którym no... Ta szara strefa. Tak, w której przepadają kobiety w pewnym wieku. Więc to też ciekawe, bo ty jeszcze wspomniałaś o tym, że to jest serial komediowy. Jasne, tylko, że to jest taki bardzo smutny, prawda? Bo z jednej strony te bohaterki żyją w bardzo uprzywilejowanych warunkach, bo przecież my nie możemy tego na polskie realia w żaden sposób przełożyć. To jest zamożna, tak, wyższa klasa średnia. Tak. I tam pieniądze nie są problemem, tak? Tam nie jest problemem załatwienie czy dostępu do specjalisty, czy pojechanie na wakacje, czy na weekend i układanie sobie życia. Ale mimo wszystko te problemy włożone w takie atrakcyjne dekoracje są wciąż prawdziwe, czyli problemy z utratą pamięci, w którym momencie jesteś zapominalska, w którym momencie może to już jakieś schorzenie, problemy z technologiami, problemy z tym, że dzieci nie mogą być na twoje zawołanie cały czas, bo próbują swoje własne życie układać, problemy z tym, ile razy możesz kogoś poprosić o pomoc i czy to jest naturalna kolej rzeczy, czy rzeczywiście już masz problemy, które uniemożliwiają ci samodzielne funkcjonowanie, więc jakby mimo, że to jest, że te dekoracje są atrakcyjne i że obserwujemy wiele zabawnych historii, bo bohaterki są bardzo wyraziste i chemia między nimi jest świetna i wynika z tego wiele zabawnych sytuacji, no to jednak problemy są tam bardzo, bardzo poważne i jakby wiadomo, że nie będzie łatwego rozwiązania, bo to nie jest tak, że jeżeli teraz coś ci się nie udało, to spróbujesz za kilka lat, bo możesz już nie mieć tych kilku lat i jakby pojawienie się tej widma ostateczności nie jest cały czas odczuwalne. Grace and Frankie. Jane Fonda i Lily Tomlin na ekranie w rolach głównych. Czwarty sezon jest już chyba od połowy stycznia mniej więcej. Od 19. Dostępny w Polsce. Gdyby Państwo jeszcze nie natrafili na te fantastyczne bohaterki, to polecamy serdecznie. Warto się na pewno zainteresować. Małgorzata Major, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę w Zestawie Powiększonym. ABC Popkultury. Zestaw Powiększony. I to już wszystko na dzisiaj. Za tydzień u nas przyjrzymy się między innymi kolejnemu marvelowskiemu superbohaterowi na wielkim ekranie. To będzie bohater niepodobny do żadnego innego. A żegnamy się utworem kojarzonym z serialem, którego czwarty sezon ma dzisiaj swoją polską premierę. Chodzi o Most nad Sundem. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia. Echo start as it crosses me. Trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to me resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow game. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. Back to the beginning. Silence ceases, a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. It's never been bad, there has always been truth.